राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 22 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। गृहस्थ में रहते हुए बाल बच्चों के बीच में रहते हुए अपना आजीविका का काम करते हुए हम अपना कल्याण कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। भाव बदलना पड़ेगा। भाव भीतर का भाव बदलना होगा। कर सकते हैं कल्याण कर सकते हैं। हरे जय बैठे हुए हरे जय होते हुए साधुओं के ये कल्याण होता तो मैं भी 2-4-5-10 साधु तो बना सकता था। साधु का कल्याण हो जाता तो न साधु का नहीं। भाव भीतर का भाव साधु भी भाव बदले तो होगा। कृष्ण भी भाव बदले तो होगा। नियत बदले तो हो जाएगा। भाव बदले तो अब ध्यान दे कृष्ण वहां पढ़ो। ये क्या है? ये जो संसार है ये मोह जाल है। वास्तव में मोह नहीं है। सबका कल्याण करना है। मनुष्य जन्म मात्र कल्याण के लिए है। संत महात्मा तो यहां से मैंने सुनी है कि साधक को चाहे मनुष्य को ये पर्यायवाचक शब्द है। मनुष्य मात्र साधक है। सबके सब मनुष्य साधक परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। सभी सबके सब स्वतंत्र है और परमात्मा में सब अधिकारी है। सब योग्य है। अयोग्य कोई नहीं है। मेरे मन में आप लोगों के बुद्धि कम हो ऐसा चाहिए। मेरी धारणा ये नहीं है कि आप लोगों समझ कम है। आप उपयोग नहीं लेते हैं। ये बात सच नहीं है। तो आप लोगों में समझ कम है। आप ठीक नहीं समझते ऐसा मैं नहीं मानता हूं। केवल उसका उपयोग देना है। खास बात है। खास बात ये अपना संसार इतना ही नहीं है। लोग मानते हैं मात्र माँ बाप और स्त्री पुत्र भाई भाई भतीजा बस इतना कुटुंब खास है। अपना खास कुटुंब क्या है कि माता पिता भाई भौजाई भतीजा और स्त्री पुत्र ये खास है। काका बाबा अवैध है वे दूर है। वे 2-4 इतना ही कुटुंब है। अपना कुटुंब इतना नहीं मानना है। यही हमारे हैं। यही है। ये उद्धार की बात नहीं है। ये कल्याण की बात नहीं है। सब संसार अपना मनु की संतान है। मनुष्य मात्र तो कोई आकार बाबा अपना पीढ़ियां दूर पड़ गई इस वास्ते पता नहीं रहता। कौन क्या काका लगता है। कोई बाबा लगता है। कोई बेटा लगता है। कोई कुछ लगता है। कोई भीतर लगता है। कुटुंब में सबके सब है। अपने मुसलमान है वे बात और तरह करते हैं, परंतु मुसलमान दूजे नहीं है, ईसाई भी दूजे नहीं है, यहूदी भी दूजे नहीं है, पारसी भी दूजे नहीं है। जैसे कुटुंब में आपके अलग अलग आदमी होते हैं, इस तरह से है ये कुटुंब में, सब अपने भाई बंधु कुटुंब ही है। मुसलमान ईसाई ये हमारे कहां कुटुंबी महाराज जी? मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी, ये हमारे कुटुंबी कैसे हैं? हमारे कुटुंबी तो सब मनुष्य, मनु की संतान, सब मनुष्य संतान, पूर्व मूल में मनुष्य है, मनुष्य मनु की संतान, इस वास्ते हम एक है। उनके व्यवहार करते हैं नरा हो गया, नहीं तो एक है। ये चीज हिंदुओं में जितनी जल्दी पनप सकती है उतनी और जगह पनपते नहीं, कारण है कि उसमें द्वेष हो गया, द्वेष। अब मुसलमान समझते हैं कि हम कुटुंब बढ़ा ले फिर हिंदुओं को मारेंगे, ये नियत खराब है। ये नियत उद्धार करने की है ही नहीं, इस नियत से उद्धार नहीं होता। सब अपने एक कुटुंब में है, किसी को खराब समझो तो आचरण खराब हुए हैं, आचरण खराब हुए हैं वो कुसंग से, वास्तव में सब मनुष्य है, सब अपना कल्याण कर सकते हैं, सब कल्याण कर सकते, मुसलमान ईसाई सब कल्याण कर सकते हैं, परंतु बनने में राग द्वेष ईर्ष्या दम्भ पाखंड बहुत हो गया, जिसमें कर्जू में आने पर ज्यादा मात्रा हो गया, अपने सामने देखते देखते व्यवहार में बहुत फर्क पड़ गया। आज से 30-40-50 वर्ष पहले ऐसे नहीं थे, आज जैसा अन्याय नहीं था 50 वर्ष पहले। मेरे को तो याद है ना, मेरे को पुरानी बातें याद है, अपरिचिता द्वेष नहीं था, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब तो कुटुंबियों में आपस में भी कोई मर जाए तो उसे जाने की इतनी जरूरत नहीं है, अपने भाई कुटुंबी रहते हैं दूर मद्रास में और शराब शराब रहते हैं, वहां मर जाए तो वह जाने की जरूरत नहीं है। पहले जितना स्नेह था स्नेह नहीं है, था आपस में द्वेष हो गया, राग द्वेष, अपने कमाओ धन, अपने सब अपने अपने अपने कमाने में लगे हुए हैं, और मेरे सुख होना चाहिए। स्त्री पुरुषों में हो गया, स्त्री पुरुषों में तलाक होने लग गई, नहीं तो स्त्री पुरुष तो दोनों मिलकर एक है, दोनों मिलकर ये एक रिश्ता है, एक ये दो नहीं है। परंतु आजकल स्त्री दिहाड़ी हो गई, वाइफ यूनियन बनती है, अगर एक स्त्री को तिरस्कार कर तो सब रसोई बड़ी बंद हो जाएगी, ये वो पति पत्नी का भाव ही नहीं। स्त्री में स्त्री पुरुष एक है, मार ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, कल्याण सु बहुत दूर चला गया, वो परिवार नियोजन से आचरण भ्रष्ट हो गया, मर्यादा भ्रष्ट हो गई, इस परिवार नियोजन से बहुत नुकसान हुआ है, भाव बहुत गिर गया, व्यभिचार बहुत पैदा हो गया, विधवाओं में कन्याओं में ये भ्रूण हत्या होने लगी, इनमें व्यभिचार होने लग गया। एक कानून बना दिया कि 17-16 वर्षों के बाद ब्याह करना, ये बड़ा भारी घातक है, ये कानूनी घातक है, ये कानून मनुष्य लायक नहीं है। और कहते परिवार नियोजन करो, इससे ठीक रहेगा, कभी ठीक हो सकता ही नहीं। 5-5, 7-7 बच्चा एक साथ में दो होते पहले, मेरे को याद है, बचपन की बात याद है, दो होते किसी में, ए दो आज तक जीवे में, आज तक जीवे मैं जानता हूं, और अब मर जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत घातक चीजें हुई है। अब मानते हैं नहीं, मैं कहूं वहां तो मानते नहीं, परिवार ऑपरेशन कराते हैं, नसबंदी करते हैं। आप समझो जिन गोलियों को लेने से गर्भ गिर जाता है, क्या वो गर्भ गिराने के काम करेगी? क्या स्वास्थ्य बिगड़ेगी? नहीं। जगह गर्भ गिरावे ऐसी गोली आपके शरीर को नष्ट करेगी। उस जहर चीज है, वो जहरीली चीज गर्भ गिर जाता है तो गर्भ गिर जाता है तो कोई असर शांति से होती है, आपके शरीर का खराब करेगी, आप रोगी होंगे ही, बच सकते नहीं किसी हालत से। परंतु आपकी दृष्टि एक है, घास पर जल छिड़क दिया, गाया मरी गई, बकरियां मरी गई, जानवर मर गया, ते मान मरे तो पूछ रहे दूसरा जानवर मरेगा, पर कितने जंतु मर गए? जितने रोशनी पर रात्रि में जंतु आते थे उतने नहीं आते आजकल। दुनिया के छोटे जंतु मर गए, गंगा जी के ऊपर किनारे पर रहने वाले जंतु बहुत मर गए, जंगल में होने वाले जंतु बहुत मर गए, जहरीली गैस वास है, वो हवा पत्ता में आई है, इस वास्ते शाक और धन अन्न आप प्रदूषित हो गया, मनुष्यों में रोग पैदा हुए, नए नए रोग पैदा हुए, बहुत नुकसान में से हो रहा है। पर समझ नहीं, ठीक है, पर ठीक रहा है। खेतों ने माँ लोग ने भका मारो, टीडी मारो, तो टीडी तीन दिन पारे बरस आती, तीन बरस आती रात और ठाकी आती उसके बारे में मेरे को याद है, कहता था टीडी आई है, परसा होगी, जमाना होगा, काल नहीं पड़ेगा, टीडी के बाद तो भगवान प्रबंध करेंगे, मरा होगा अपने को धन मिलेगा। उन्होंने मारने शुरू कर दी, जंतुओं ने मार दिया, इसके बाद में अन्न कितना महंगा हो गया, महंगा होने पैदा कम हो रहा, यही तो कारण है, इस वजह महंगा महंगा हो गया, और महंगा अन्न शुद्ध नहीं रहा, अन्न के बीच में दोष आ गए, वो जो जहर छिड़कते हैं पत्तों में, उस पत्तों में जहर आपके अन्न में आ गया है, आपके शाक पत्ते में आ गया है, वो अन्न गहरी अशुद्ध चीजें हैं, वो आपके मन आ गया, उनसे अंतःकरण खराब हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, महान नुकसान हो गया। ये मानते हैं नहीं, करने को खाए, आप ऐसा मत करो, दाता कृपा करो, शांति रखो, अरे मनुष्यों की कम संख्या हो जाए, ये कदरी नहीं हो गई, सरकार भी तंग आ गई है, कैसे कम हो जाएगा? हिंदुओं कम हो गया, हिंदू कौम नष्ट हो गया, हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी, हम मानते नहीं हो, आज आपकी कौम नष्ट हो जाएगी। हम जीते हैं जहां तक हमारे रोटी तो मिलते नहीं, हमें तो हमारी रोटी तंग नहीं आवेगी, परंतु 50-70-100 वर्ष के बाद देखना आप तमाशा क्या होता, आप हिंदुओं की दशा क्या होगी, बहुत दुर्दशा होती, अब हम परिवार नियोजन करते हैं, दशा दुर्दशा होगी। 33 वर्ष की अवस्था में 24 लड़का लगे है, वे बढ़ रहे तीटी की तरह, वे नाश कर सी, वे नाश कर सी, बिल्कुल आपके कुटुंब का नाश करेंगे, पुष्पों को जलाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे, आपकी बहन बेटे ले जाएंगे, ये सब काम होगा, और आप दुख पाओगे, रोओगे, अब मानते नहीं, अभी कहना ही मानते, अभी इनमें धुमन लगी है, परिवार नहीं हो जाएंगे, इससे बड़ा भारी हानि होगी, बहुत घातक है आपके वंश का नाश करने वाला। हिंदू धर्म में जल्दी कल्याण हो जाए, इस वास्ते मैं कहता हूँ रक्षा करो, परंतु कलयुग आ रहा है, उनसे बुद्धि भ्रष्ट होगी, हिंदू धर्म के, हिंदू साहे के, हिंदू समाज की रक्षा करने वाले पिछड़ नियोजन आए हुए हैं, अपहरण कराते हैं और गर्भपात किया हुआ है, मैं जानता हूँ अच्छे अच्छे प्रचारकों को गर्भपात किया हुआ है, उन्हें नसबंदी की हुई है, मैं जानता हूँ, ये उत्पन्न आपके बुद्धि ऐसी हो गई हो, क्या करें। मेरे तो मन में बहुत ज्यादा आती है, मैं कहता थोड़ा हूं, इतना कहना है, पर भी लोग कहते हैं स्वामी जी एक ही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं। मैं एक ही बात नहीं कहता हूं, मैं बहुत बातें कहता हूं और उद्धार की बातें कहता हूं। आप कृष्णाश्रम रहते हुए अपना उद्धार कर सकते हैं। अब जब ध्यान दें, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक हृदय में ऐसा भाव रखो सब सुखी हो जाए। सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी दुखी नहीं होए, सब सुखी हो जाए, सब आराम रहे, अपनी अपनी मर्यादा में चले शांति से, तो आपका कितना व्यवहार शुद्ध होगा, कितनी निर्मत आप में आवेगी और सबका कल्याण होगा, उद्धार होगा। परंतु उद्धार की बात कौन कर देनी, भोगों की बात मुख्य रख दी। भोग भोगना, सुख भोगना, एक तो सुख भोग, एक संग्रह की इच्छा, दो इच्छा आपका महान पद्र कर रही है। गीता में लिखा भोगेश्वरीय प्रसंगता राम दया भृत्य साम व्यवसाय बुद्धि समाज दो न भी दिए थे। इधर समाज के चार श्लोकों का प्रकरण है, व्यवसाय में एक बुद्धि होनी चाहिए निश्चित, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। वे क्यों नहीं होती, भोगेश्वरीय दो चीज, भोग भोगना और संग्रह करना, रुपया रुपया ही ज्यादा पति हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, रुपया मेरे पास में ज्यादा और बड़े भोग में भोग ज्यादा, परिवार नियोजन करना, जिसका अर्थ है भोग भोगना, केवल भोग भोगना ही नियत है भीतर से। परिवार नियोजन का ऊपर बहाना बाजी है, भीतर से भोग भोगने इच्छा है, आदर्श हो रही है। इनका बड़ा बड़ा खराब चीज है, भीतर से इच्छा हो सब सुखी हो जाए, सब आराम से रहे, सबकी आनंद ही आनंद हो, मंगल ही मंगल हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई दुखी हो तो दूर करो, अपने पास पैसे तो पैसे से दूर करो, बुद्धि हो तो सम्मति दो, अच्छी बात बताओ, अच्छी बात बताकर अच्छे बात से ठीक करो, आदमी सब शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। भाव ये हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, खुशी रहे, सुखी रहे, दुख नहीं हो, कुछ हो, नाश से ज्यादा हो, ऐसा विचार। ये सब अच्छे नियत रखने से सबका कल्याण होगा। जो वास्तव में कल्याण के भागी है, उसके द्वारा किसी का नुकसान होता है क्या, आप जरा ध्यान दे देखो। मुसलमानों का नुकसान होता है, ईसाइयों का नुकसान होता है, यहूदियों का नुकसान होता है, पारसियों का नुकसान होता है, किसी का नुकसान होता है क्या। सबका भला चाहेंगे, सबके भला चाहेंगे, उसमें भगवान मिलेंगे। भगवान सबके हैं, एक दो के नहीं है। आपको हिंदुओं के भगवान है क्या, मुसलमानों के नहीं है क्या, ईसाइयों के भगवान नहीं है, यहूदियों के नहीं है, पारसियों के नहीं है क्या। भगवान सुख हैं, इस वास्ते सब सुखी रहे, सब आनंद रहे। अपनी तुच्छ बुद्धि हो गई भोग भोगने की इच्छा, पैसा इकट्ठा करने की इच्छा, दो इच्छा ने मनुष्यों का नाश कर दिया। इच्छा से पैसे होते थे, ये निश्चित बात है कि पैसा चाहने से पैसा पैदा हो जाए, ये बात है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। भाग्य से मिलेगा, पैसा मिलेगा नहीं। ये जितने बैठे हैं सबके अनुभव की बात है कि किसी की इच्छा पूरी हुई नहीं, ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा, और सब इच्छा पूरी हुई एक आदमी नहीं मिलेगा। आप खोल लो, सब इच्छाएं पूरी हुई, जो चाहे जो पूरा हुआ, ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा। और कोई इच्छा पूरी हुई नहीं, ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा। इतने समुदाय में आप देख लो, मैं बड़े जोर से कहता हूं, है तो कोई बोलो, कोई हो भाई बोलो बहनों बोलो कि मेरी तो सब इच्छा पूरी होती है। शेठ जी जयदाद ने कह दी ये बात कि हमारा सब बन जाना हमारे मन में इच्छा पूरी होती है। उन्होंने जोर से कही नहीं बातें पढ़ने चला गया, पर कोई आदमी नहीं मिलता था। उन्होंने क्या आप कह गया आपकी कैसे होती है, मैंने पूछा है तो कह हमने इच्छा अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला दी, भगवान की इच्छा वही जो ठीक गए तो हमारा सत्यानंद होता है। तो कोई मर जाता है ठीक होता है, कोई ठीक जन्म जाता ठीक होता है। हमारी इच्छा तो है भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दी है, इसलिए हमारा तो इच्छा से ही होता है, सभी सब आनंद होता है। आप में एक भी हो तो बताओ खुश होकर बोलो माई हो कि हमारी शब्द मनसा ही होती है, हम साथ ऐसा ही होता है। शेष जी जयदा जी ने ये कहा था मेरे सामने सभा में कि हमारी सब मनसा ही बातें होती है, क्या क्योंकि हमें ऐसा रहते ही नहीं ये धन मिले वर्षा हो जाए ये ऐसा ही नहीं है, हमारे धन मिल जाए ये ऐसा ही नहीं है, भोग मिल जाए ऐसा ही नहीं है, भगवान की इच्छा वैसे होना चाहिए तो भगवान ने इच्छा मैंने हाथ मिला दी है। भगवान की इच्छा राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, उत्साह में सहावना मिला दी। अगर वैसा हमला तो कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए, और ऐसा कर आप कुछ कर नहीं सकते, अपने को नरक में ले जा सकते हो, बस यही काम करेगा आपका उद्योग काम यही करेगा कि आपको नरक होंगे, ये उद्योग का फल ये होगा, मानते होंगे आप। अरे भाई क्यों नरकों में जाओ, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, मुक्त हो जाओ परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, नरकों में क्यों जाओ, पर आप कहते भोग मिले बस विषय मिले, केवल भोग की और संग्रह की इच्छा, रुपया उपया ज्यादा हो जाए भोग है भोग भोग नहीं जाए। परिवार नियोजन में भी मूल चीज ये है, ऊपर से कर ली ये बात है, मूल में एक भोग भोग है बस, बहुत भयंकर है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। गर्भपात का तो फिर भी विरोध करते हैं, पर परिवार नियोजन विरोध नहीं करते। अखबारों में मैंने लेख दिए है, गर्भपात की बात लिखी है, परिवार नियोजन तो आवश्यक है, होना ही चाहिए ये तो, ये ज्यादा आपके रग रग में बात बैठ गई। हिंदू के कोई के भी 24 लगा रही हो बताओ, एक एक एक एक एक बताओ, एक भी बताओ किसी के 24 लड़का हो, खुला लो खुला बोलो भाई है बहन बोलो, अब है ही नहीं ऐसा। नाश करना नाश करना नाश करना है, ये नाश करना है आपका नाश होगा, नुकसान होगा बड़ा भारी नुकसान होगा, इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी। जो घाटा पड़ जाता है फिर पूर्ति होती है, पर संतान पैदा नहीं होने देना, ये जो घाटा पड़ा है इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी। कैसे पूर्ति होगी बताओ आप, कैसे होगी पूर्ति, ये घाटा घाटा ही पड़ा है, ये पूर्ति कभी नहीं होगी, आप पैदा ही नहीं होने संतान। कल्याण के लिए मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस मनुष्य को कोई पैदा नहीं होने देना, कितना बड़ा भारी अन्याय है। जीव का कल्याण नहीं होने देना, कल्याण होने देना मार्ग में ही नहीं आने देना, मनुष्य शरीर ही पैदा नहीं होने देना। घातक किया आपने, दसबंदी कर दी, ऑपरेशन कर दिया, पद है कैसे होगा, हम कहां जन्मेंगे बताओ, परमात्मा की प्राप्ति वाले कहां जन्मेंगे। माताओं को बंद कर दिया, पिता के आप बंद कर दिया, दोनों दरवाजे आज बंद कर दिए, बड़ा भारी अन्याय है, बहुत अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है और बड़ा भारी नुकसान है। हिंदुओं का बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, परंतु आप मानते नहीं हमारी। आप बताओ 20 22 50 बीस पच्चीस चौबीस लड़के लड़की से हो, एक आदमी बताओ, साठ साठ लड़के, एक एक मुसलमानी साठ साठ लड़के। फिर आपका अयोध्या देख लो, मथुरा देख लो, काशी जी देख लो, जो आपने मुख्य मंदिर है सब मुसलमान राज्य होते ही नष्ट कर दिए गए। आज बैठा है नंदीश्वर, बैठा है जिस नंदीश्वर ने तुलसीदास जी महाराज के दिए हुए लड्डू खाए थे, वो नंदीश्वर है, वह मूर्ति पड़ी है। सब तो सब मंदिर भ्रष्ट कर दिए। अब उन्हें ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, अभी तेजी मन में बहुत ज्यादा आई हुई है द्वेष के कारण से। तो आपकी क्या दशा होगी भगवान जाने, पर मानते नहीं करना, आप मानते नहीं हो। अरे भाई तुम मत करो, मानते नहीं, नहीं बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, हिंदुओं के लिए आवश्यक है, हिंदू ही खाना ज्यादा खावे, यही अन्न खराब करते हैं, मुसलमान खराब करते ही नहीं, ईसाई खराब करते ही नहीं, ईसाई बढ़ रहे हैं। सरदार जी के समय में हिंदू कितने थे और मुसलमान कितने थे, ईसाई कितने थे, आज कितने हैं आप हिंदू? 50 वर्ष बाद में इस अवसर बढ़ते बढ़ते 50 वर्ष बाद में क्या होगा, क्या होगा, आप विचार करो। इस गिनती आरबार बढ़ रही है, ये गिनती, वह गिनती से क्या होगा, राज सब मुसलमानों का होगा, ईसाइयों का होगा, ईसाई मुसलमान लड़ेंगे या हिंदुओं का दास करेंगे, दोनों। जो हिंदू मुसलमान बड़े हैं वो मुसलमान बड़े हुए हिंदू जितना नाश करते हैं उतना मुसलमान नाश नहीं करते, मुसलमान के द्वारा इतना नाश नहीं हुआ जितना हिंदू बने हुए मुसलमानों से नुकसान हुआ है। जगह जगह मंदिरों तोड़ दिया, खड़ो कर दिया, असली मुसलमान है, मुगल है, पठान है, उनके द्वारा इतना नुकसान नहीं हुआ। आपका ये अदवेदा है जो मुसलमान बने हुए उनके द्वारा नुकसान हुआ है, ये भी आपके शत्रु बन रहे हैं, उसमें भर्ती हो रहे हैं, आपके शत्रु बन रहे हैं, फिर आप दीन दुष होते हो, विचार नहीं करते, ऑपरेशन करो ऑपरेशन करो, इसमें धन में लगे हुए हैं, अकल में आपकी बात नहीं आती। आप हृदय शुद्ध रखो, सब बोल सुखी रहे, सब सुखी रहे, आप अपने दया, अपना धर्म, अपना सिद्धांत, उसके अनुसार सर्वे बंधु सुविना, सर्वे संत दयामया, सर्वे भद्राणी पर संतु, माँ कष्ट दुख भाग भेद, किसी को कभी दुख न हो, सबको आराम मिले, ऐसा सबके काम करो। आप कृष्ण में रहते हो, कल्याण कर सकते हो, पर हमारा करना है हमारे, मारी उन्नति में मारी। आज कुटुंब में स्त्री अपना था चाहती है, सुख कुछ अपना सुख चाहता है, आपस में विरोध होता है, एक ही तलाक करते, ये बहुत खराब रीत है, पढ़ाए खा नहीं, क्या करोगे आप, सुनते ही नहीं। आपके कोई ऐसा प्रश्न आ नहीं सकता आपके पास में, पूछता देखो आप पढ़ो, आ सकता नहीं, कोई कह सकता नहीं। दूसरे तू तो मैं बताऊ, मैं तो निशंक होकर कह रहा हूँ आप लोग सामने, निशंक होकर हो तो आप बताओ, सच्ची एकदम सच्ची बात कह रहा हूं, अपने धर्म से अपने मन से कोई कपट नहीं करके, किसी का भी मुसलमान का भी आए तो ऐसा नहीं चाहता हूं मैं, परंतु स्वभाव है उनका। कुरान शरीफ में लिखा, कुरान शरीफ में, कुरान में लिखा है कि काफिर को मारू, काफिर को मारोगे से तुम्हारो बेहतर होगा, तुम्हारा स्वर्ग होता पड़ा पड़ा होगा, काफिर को मारो, धर्म ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में आप आदर रहिए, अपने धर्म ग्रंथ नहीं लिखा है कि मुसलमानों को मारो, ईसाइयों को मारो, ऐसा नहीं लिखा है, उनमें लिखा है। और ईसाई करते बड़ी चतुराई से छोटी, प्राय आदमियों ने नहीं छोटी, हजारों आदमियों को छोटी नहीं, छोटी नहीं है ये चतुराई से, ईसाई चतुराई से नुकसान करते हैं, मुसलमान का तलवार से उसे संबंध फिर आप भ्रम जाओगे, ईसाइयों का तो आप समझ सकते ही नहीं। भीतर भीतर चलाते हैं आपका नाश करने के लिए, आपके धर्म का नाश करने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए। आप अगर कल्याण चाहो तो ये संसार तो मांगने में है नहीं। मेरे मन में तो आई है कि हाँ मैंने कोई कोई गया भी है, पर मेरे तो धुन है जची हुई। क्यों इन्हों को क्यों माथा पसी करो, मानता एक है नहीं, बात करना मानते नहीं, ऊंधे ऊंधे चलते हैं, उल्टे उल्टे चलते हैं, छोटी बात कहें ऊंचो ऊंचो खेलता, नीचो चाहे निराट या चाहे देवता हो या चाहे जाट, अब खाना क्या मानते ही नहीं। आप सच्चे हृदय से मैं समझू हूं कि आप कृपा करो, कृपानाथ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, होना सो हो जाएगा, आप लग जाओ। अपना जीवन अपना समय खराब मत करो, अपना जीवन भ्रष्ट मत करो, अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, सबके शांति मिले, सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, आनंद मिले। आज पत्र का संपादक बेचारा सबकी सहायता करता था, मुसलमान का था वो मारा गया, मुसलमान का पूरा नहीं चाहता था, सबका भाई चाहता अच्छा करता था, मारा गया मुसलमान द्वारा, हिंदू है मान दो। ऐसी दिशा हो रही है आपकी, आपके विषय में आप अच्छे नीयत अच्छी रखो, सबको सुख हो, सबको आराम मिले, सबको शांति मिले, आनंद मिले, किसी का ही नष्ट नहीं हो, किसी का ही नुकसान ना हो। माँ कष्ट दुख भाग हुए कोई दुख का भागी ना हो, ऐसा विचार रखो। आप गिरतु मां रहते हुए महात्मा जो हुए, मेरा भाई का गिरतु मान गई, गिरतु मेरे ही सब कुछ लिया, सब रहते हुए भी कल्याण प्राप्त हुआ। ऐसे महात्मा हुए संत हुए कई अच्छे अच्छे कल्याण हमने किया। ये मौका है मनुष्य शरीर का प्राप्त हुआ है, इससे आप अपना कल्याण कर लो, ये बिल्कुल सच्ची बात है, आपकी खुशी बात है। सब आप परमात्मा के प्राप्त के अधिकारी है, दूसरे का नुकसान मत चाहो। बच्चा होता है छोटा, उसके हाथ में चक्कू खेला नहीं देते, देता तो खा लेता है, पर चीर लेता है, पीछे भी पाता है। ये पता आपको हमें बैरी है, नुकसान करते हैं वो बैरी, आपका नुकसान होता है, आपका खुद का नुकसान होता है, पर आप सोचते ही नहीं। साढ़ा चौहत्तर मन जने हुए जने हुए, बिना जने मारे गए पता ही नहीं, जने उधारी मारे गए, साढ़ा चौहत्तर मन हुए जने हुए, इतने आदमी मारे गए। ये वही दशा आप है, ये जो परिवार निर्णय है इसका नतीजा वो ही अगाड़ी हमने उड़ा है, हमारे मान देव नहीं। 33 वर्ष देवता में 124 लड़का है, लड़का नहीं करता, बढ़ रहा है। अरे आप ये कानून बना देंगे नहीं, एक ब्याह करे दूसरा दो ब्याह करो नहीं, एक ब्याह में आप कहने हमारे दो, हम दो और हमारे दो, हम दो एक और हमारे एक, ऐसी आपकी भावना हो रही है। बहुत घातक भावना है, बहुत नुकसान की बात है, बहुत नुकसान की। बैर तो कहना यह है, मेरा तो कहना यह है कि सच्चे से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से। अब दुनिया है जो क्या करे, मानती है नहीं, तो होना तो होना चाहो, अपना कल्याण करो, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में। भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। पर मैं देखता हूं तो सच्चे हृदय से लगने वाले बहुत कम है, भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, ये इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई है जो पदर हो रहा है। हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय भोग, हाय भोग, घर घर में, आदमी आदमी में, बच्चियों में, पुरुषों में, सब में भोगों की सही मुख्य भोग की इच्छा की मुख कह देते हैं, सत्संग भी चलते मामी भोग की इच्छा, भोगों में ज्यादा भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, इनमें लगे हुए हैं। पास में अपने पैसा है, उन पैसों भी उपकार में खर्च नहीं करते, अपने पैसा भी उपकार में खर्च नहीं करते, केवल भोगों में, केवल सुख में, सुख में उनमें कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, ज्यादा रुपये बढ़ रहे हैं, क्या दशा होगी सोचते ही नहीं, स्त्रियों में क्या, पुरुषों में क्या, ऐसी दशा हो रही है। अच्छे अच्छे कुटुंब में अच्छे अच्छे पुरुष बन गए, अशांति दुख संताप जलन आप हिले में होगा, ये परिवार नियोजन की गोलियां और निवेशों की जितने दवाइयां है, इनसे आपका बहुत भ्रष्ट होगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ा, सब तरह बिगड़ा है, आप कृपा करो नाथ, इसमें मत जाओ, इसमें मत करो, मत करो, मत करो। अब हमारे मानते नहीं, हमारी बात सुनते ही नहीं, हमारे समझते नहीं, अब बेसमझी बात को माने, समझते नहीं, मैं बेसमझ हूं तो आपका नुकसान नहीं, आपके नुकसान की बात मैं कहता नहीं हूं, मेरी दृष्टि से भाई भूल हो तो बाबा तो अलग है, मैं नियत मेरी खराब नहीं करता हूं, मेरी नींद खराब होने से मेरा क्या नुकसान होगा, आपका क्या नुकसान होगा, नुकसान मेरा होगा, इस वास्ते मैं तो नीयत अच्छी रखता हूँ अपनी, आप माने न माने आपकी मर्जी है, हम क्या करें बताओ, कैसे करें, आप मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, मेरी बात ही सुनते नहीं, दशा क्या दशा होगी भगवान जाने, बहुत दुर्दशा होगी हिंदू समाज की, दशा क्या होगी मेरे को दिखता है अभी, मैं चाहता नहीं हूं ऐसा कि आपका पतन हो, परंतु आपका नाश होगा, मनुष्यों की संख्या घट जाएगी, वोटों का जमाना राज किसका होगा, जिसके ज्यादा वोट होंगे कुछ होगा, हिंदू कलकत्ते आदि में शहरों में मुसलमान हमारे वोट देंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं मुसलमान, अरे करोड़ों की संख्या में हिंदू बन रहे हैं मुसलमान, हिंदू बन रहे हैं ईसाई, और सब काम कर रहे हैं ऐसा ही जिससे नाश हो जाए ऐसा ही, ऐसी कृपा करो, कृपा नाथ ऐसा मत करो, अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, शांति से सबको सुखी हो जाए। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई, अपना साधु बड़ा मत छोड़ो, आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा, आपका जरूर कल्याण होगा, ऐसे संदेह नहीं है, जो अपना करे उसे भला करो, परंतु किसी अगर हो गए क्या कहे, किसको समझावे, जो हमारी बात सुनने वाले हैं उनको भी समझावे, तो वे भी बात है भोगों के विषय में ही लगे हुए हैं, त्याग के विषय में नहीं है, भोगों में भोगों में भोगों में भोगों में संघर्ष करें, भोग भोग है और रुपया इकट्ठा करें, ऐसे लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे पुरुष है स्त्रियां हैं, अपने कल्याण में तत्परता से लगने वाले दिखते नहीं है, मेरे मन में आई है कल्याण की बात कहे सुनावे, परंतु भीतर देखा तो भोग ही सही भरी हुई है, लोभ और भोग की इच्छा, बस पैसा लोभ और भोगों की इच्छा, ये भीतर भरे हुए वही वो इच्छा होने से तृप्ति उसी में हुई, उसी तरफ जा रहे हैं, ऐसे नहीं भी त्याग को अपना दे, क्या कहें बताओ, आप अगर चाहते हो आपका कल्याण बिल्कुल हो सकता है गृह समय, पर नियत बदलनी पड़ेगी, नियत दूसरों को सुख हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निहाल जाए, सबका फायदा हो। मंद कर्म जो करे भलाई, उमा संत की है बढ़ाई, बंद कर जो करे भलाई। भला करने वालों का भला करे, पूरा करने वाले मंद कर जो करे भलाई, ऐसा भाव भीतर का हो, आपका शुद्ध भाव होगा, आपका कल्याण करेगा संदेह नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। पर आदमी अपना भाव बिगाड़ दोगे तो भाई बिगड़ेगा, फिर बिगड़ होगा, बिगड़ को बचा सकता नहीं कोई। अपने भाव शुद्ध रखो, दोनों अन्याय करते हो, अन्याय करने वालों के कहा तो कोई हिंद नहीं है। आप अपना कल्याण चाहते हो, बड़ी आनंद की बात है। मेरे कोई बात समझ में नहीं आ रही है, किस तरह से आप सुख हैं, कैसे समझाऊं। शेर जी जयदेव जी ने कहा था कि मारे समझ में नहीं आती, मैं कैसे एक हंसी की बात बताऊं। शेर जी ने सभा में कहा कि मेरे समझ में नहीं आती कि आपको किस तरह से कहूं, कैसे आपको समझाऊं, किस तरह से आपको बताऊं। तो मैंने वहां पर कहा आपके ये समझ में आती, मेरे ये समझ में आती कि मैं कमलू कहा रखू, ठोकर लगा ले ढोल दे हुए ऊपर करे, मारे के पास बैठे, मारे दबा कर रही बैठे, मारे पास बैठे। यो बात को आवे नहीं मन में भी, और साधु है आप बात ही को दी उसमें रहे हो, मैंने उम्र निकाली है मारे पर दबा दबा बैठ कमंडो बैठ रहे हूं ढोड़ दे, अरे ठोकर लगा दे, आ दे। ये तो कायदों कोई नहीं, साधु है कम से कम नया करे। मैंने काटे, मैंने क्या कर रहे शेर जी क्या कर सके, थारे आ कौन मारे कौन है कम से कम समझ में नहीं आती। आप इतना करोगे मेरे को लाभ हुआ है, मेरे को लाभ हुआ है। अपने लाभ के लिए, अपने कल्याण के लिए हरेक आदमी चेष्टा करता है। मैं कोई ऐसा थोड़ा ही करूंगी सबरी, मेरे लाभ हुआ है, ये लाभ हुआ है, हो रहा है, अब भी हो रहा है, अब भी नई नई बातें विचित्र विचित्र बातें मेरे समझ में आ रही है, पर आप समझते ही नहीं। परिवार नहीं छोड़ नहीं सकते आप, घर बात छोड़ नहीं सकते, अब क्या बताऊं आपको। गर्भ बात करना कितनी बड़ी हत्या है, हित बाप हम ब्रह्म हत्या, सबसे ब्रह्म हत्या ज्यादा मानी है। ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भ पात नहीं, दुगुण पाप होता है गर्भ पात से। वो एक बात खुशी और करनी, खुशी और करनी। महान नरकों में जा रहे हैं, कर्म मानते हैं नहीं, सच्ची बात कहो तो सुनते नहीं, क्या दशा होगी भगवान जाने। फिर मैं मन में आया कि आदमियों को एकांत लेकर बताओ, कितनी बताओ एकांत आ जाएंगे सुनेंगे करेंगे नहीं। हमारे ऐसा भाई मेरे पर असर क्या करूंगा, मैं कहने बताऊं कि पारमार्थिक बात सुनो, पारमार्थिक बात सुनते नहीं, भोगों की बात सुनते हैं। आप घर बात मत करो, परिवार नियोजन मत करो, आपके बताओ किसी के हुए, जैसे मुसलमानों के 24 लड़के बताए, 33 अवस्था 33 वर्षीय अवस्था में 24 लड़के, आपके किसी को बताओ उम्र भर में 24 लड़के बताओ किसी के, कोई स्त्री ना कोई पुरुष, कोई एक पुरुष बताओ, बताओ बताओ। दशा क्या होगी आपकी, मानते हो नहीं? ऐसी ऐसी युक्तियां आपके मन में जैसे कि मैं ठीक समझा, स्वामी समझते नहीं। हमारे को तो ऐसा मिलता है, परंतु मेरे को समझाओ, मेरे जिद नहीं है, मेरे स्वभाव में जिद नहीं है, मानता हूं मैं, परंतु कोई समझाने वाला हो समझाओ। मैं आपकी बातें सुनने के तैयार हूं, परंतु आप सुनाओ तो, और मेरी बातें सुनो तो मेरी बातें सुनने वास्ते बहुत आती है मेरे मन में। आप ठीक कर सकते हैं, और आपको युक्ति बता सकता हूं, बढ़िया बात बता सकता हूं। ऋषिकेश ने मैंने सभा में कह दिया कि 5-7 वर्ष और जी गया तो परमात्मा ही सुनू करेगा। 10-12 वर्ष हुए मैंने, 5-7 वर्ष और जी गया तो परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हरेक हो सकती है, ऐसी बातें बता दूंगा। फिर भी मैं जीता रहूंगा तो और बताऊंगा, और विषय बताऊंगा, पर आपकी परवाह ही नहीं है, इसलिए आप ध्यान देते ही नहीं हो। क्या बताऊ, कैसे बताऊ, बस बुद्धारो मस्त करता प्रभा स्वयंदूषिका अबोधो भता सागे जीर्ण मंगे सुभाषित हो, जीर्ण मंगे सुभाषित, जीर्ण मंगे सुभाषित। ऐसी बातें महीने से बूढ़ा हो गया, जो बातें बूढ़ी हुई बातें जीर्ण हुई, बेचारे क्या करे, काम में कोई आवे ही नहीं, कोई लेते ही नहीं, कोई रहना चाहते ही नहीं। ये भी बात विशेष आपकी है, जो आप इतने इकट्ठे हो गए, ये भी कृपा ही आप है, बड़ी मेहरबानी समझता हूं, इतने आदमी इकट्ठे हुए यहां रतनगढ़ में। मेरे उम्मीद बहुत थी वो यहां आदमी बहुत आवेंगे, नहीं आए उतने, अब नहीं आवे तो हम क्या करें। मेरे मन में थी ये बहुत इकट्ठे हो गए। जी आप भगवान की कृपा से बरसात हो गई तो लोग खेती वेती में लग गए, कुछ ऐसा गांवों से कम ऐसे समाचार आए। बड़ी अच्छी बात है, बीघा दे बरसा रही है, बीघा दे में भीना सर, गंगा शहर, देश लोग, अम्बा शहर, बगीघा शहर बरसा रही है। भयंकर काल है, क्या दशा होगी, बंदिश होगी, क्या गायों की दशा होगी, राम जी जाने। आपके हृदय में असली इच्छा नहीं है, असली पारमार्थिक रुचि नहीं है, केवल भोगवानी नहीं, केवल भोगवानी संग रही, रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना। कृष्ण समय बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है आपका। साधु को तो कपड़ा भी मुफ्त देना पड़ता है, रोटी मुफ्त में, टिकट मुफ्त में, मकान मुफ्त में, सब दूसरों का ऋण होता है ऊपर। आप कमा कर खाते हो, आपका जल्दी कल्याण होगा, परंतु आपकी नियत ही नहीं है उधर, अपना उद्धार हो जाए इस तरह विचार ही नहीं है तो कैसे होगा। विचार करो तो बड़ी बातें बताऊंगा मैं, एक कई बातें, और मैं सीखूंगा, मैं आप लोगों को सीखता है, आप लोगों से सीखता हूं कई बातें। आप लोग कृपा करो, कृपा नाथ आप सुनते हो, ये भी कृपा करते हो, सुनते हो, बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है। देखो खास कारण बतावे, धन कमाओ तो धन की इच्छा हो, और उद्योग हो और प्रारब्ध का संबंध हो तो धन में, तीन तीन चीज, और पारमार्थिक केवल आपकी इच्छा हो, कोई जरूरत नहीं प्रारब्ध की, कोई जरूरत नहीं दूसरे उद्योग नहीं, केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल चाहना मात्र कल्याण होता है। ध्यान देकर सुनो सबका, सब ध्यान देकर के परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते हो तो केवल इच्छा परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा जोरदार होनी चाहिए और किसी की जरूरत नहीं है। वर्तमान में इच्छा होनी चाहिए, कल्याण हो जाएगा। धन के चाहो तीन बात होती है, उद्योग भी हो, इच्छा भी हो और प्राप्त साथ देगा तो होगा, प्राप्त नहीं है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं होता अब धन पैदा नहीं कर सकते, लखपति नहीं हो सकते। लाख राम रोजाना आप ले सकते हो, लाख नाम, लाख पैसा पैदा नहीं कर सकते एक दिन में, लाख नाम ले सकते हो हर एक आदमी। वो लोग सस्ती काशी है, लाख नाम रोजाना आप ले सकते हो काम करते हुए, मन लाख पैसा पैदा नहीं कर सकते, लाख रुपया दूर रहा, लाख पैसा पैदा नहीं कर सकते रोजी ना नियम से। बताओ आप कर लो, कर लोगे लाख पैसा पैदा? लाख भगवान का नाम ले सकते हो, कितनी सस्ती चीज है बताओ। और संसार में रात लग रहे हो यार रुपया कमाने के लिए, अरे भगवान में लगो तो जरूर लाख दाम ले सकते हो। कलकत्ते में दुकान का काम करने वाले लाख लाख दाम ले मेरे सज्जन कहीं मिले मेरे को रोजाना लाख दाम। जो चीज है और युक्तियां थे लाख नाम से विशेष युक्तियां है, वे नाम से भी बढ़ कर बहुत उद्धार जल्दी करे, परंतु त्याग होना चाहिए भाई। भोगों का राग ही फंसा हुआ है, सत्संग करते उनके भीतर भी भोगों का राग, भोगों का राग, भोग की प्राप्ति नहीं है तो सत्संग नहीं होते, सत्संग में नहीं जाते। अब कैसे करें बताओ, क्या करें? बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है, ऐसी विशेष विशेष बात है। सत्संग करने वाले, भजन ध्यान करने वाले इस कार्य में लगे हुए वे नहीं मानते, वे कहते हम तो सिद्धांत की बात मानते हैं। सिद्धांत नहीं है उतना, नहीं मानते, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, विचार करते ही नहीं, कैसे होगा कल्याण? आप लोगों से प्रार्थना करो आप कल्याण अपना कर सकते हैं। कल्याण की सच्ची इच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है, भोगों की इच्छा ही है असली देगा, भोगों की इच्छा है। जहां से भोगों से निराश हुआ छोड़ देंगे, सत्संग छोड़ देंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे। अब बोलो क्या करें? जिससे उद्धार होता है वो भी आपको पसंद नहीं आवेगी कि भोग भोग नहीं, भोग नहीं, क्या भोग मिल जाए बस तो उसमें लग जाए, यह दशा हो रही है। सभी सभी सो गए, एक दो मिनट है। आप बताओ अर्थन अर्थन बताओ, गृहस्थाश्रम में अर्थन नहीं है, कमा कर खाते हो। हमने मुफ्त में खाते हैं, हमने मुफ्त में खाते हैं, आप कमा कर खाते हो, आप बहुत जल्दी अपना कल्याण कर सकते हो, संदेह नहीं है। और सच्चे हृदय से निगर केवल चाहते, केवल परमात्मा की प्राप्ति हो, केवल एक केवल प्राप्ति ये चाह जाए, आपसे आप साधन होगा, आपसे आप साधन होगा, आपसे आप सद्बुद्धि पैदा होगी, आपसे आप ठीक काम होगा। पर सच्चे हृदय से लग जाओ इसमें, ये बात है। एकदम ठीक बात है। ये बात सुने तो मन करता है हम करेंगे ऐसा, पर बतावे तो ये तो होता नहीं, ये तो नहीं करें। करने लग जाए तो 5-7-10 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। सत्संग करे कुछ दिन करा फिर छोड़ दिया, ये दशा हो रही है। तत्परता लग जाओगे उस लग जाएंगे तो कल्याण बहुत जल्दी हो जाए, उद्धार बहुत जल्दी हुआ। पैसा जैसा कठिनता से मिलता है इतनी कठिनता परमात्मा की प्राप्ति में नहीं है। रोजिला लाख दाम ले सकते हो, क्या सोचे नहीं आओगे? लाख नाम रोजन ले सकते, रोजन रमेश लाख रुपया लाख पैसा कर, पैसा कमा सकते, लाख नहीं कमा सकते। लाख पैसा होगा कितना रुपया कितना होगा, लाख पैसा कितना रुपया, एक हजार रुपये नहीं कमा सकते। कमा सकते तो बताओ, विशेष कमाने वाले कोई सा आदमी है, कोई 1000 से ज्यादा ही कमाता है, दिन में रोजे ना आता 1000 से ज्यादा ही कमाता है, पर तो बहुत कम आदमी है। लाख राम ना हरेक ले सकता है, हरेक आदमी लाख नाम ले सकता है। लाख नाम ही जो कीमत है, लाख रुपया नहीं है, लाख पैसा में कीमत नहीं है, जो कमर लाख नाम ही है। क्या नाम कितना महत्व है रुपयों का बताओ? इस वास्ते पारमार्थिक उन्नति बहुत सुगम है, बड़ी सरल है, पर हृदय में चाहना चाहिए, भीतर चाहना। लोभ में काम में क्रोध में लोभ में मोह में मद में मत्सर में ईर्ष्या में द्वेष में पाखंड में दिखावटीपन में बहुत बातें हो रही है, असली हृदय की बातें बहुत कमती होती है। ये बात हो रही है, बहुत जल्दी गलन हो सकता है, ये में संदेह नहीं है। समय हो गया तो भाई कुछ सूचना देना दे दो। आमा हरे रामा राम रामा हरे हरे।